Słuchaj tego, Liber. Słuchaj, czekaj, gdzie to jest? Słuchaj tego. Izraelczycy zastrzelili trzech Palestyńczyków, którzy w podejrzany nie było. W podejrzany sposób próbowali przedostać się na teren żydowskiego. I tylko żeby nie było. Oczywiste, nie? Wiadomo, żeby nie było. W podejrzany sposób. I tylko żeby nie było. I tylko żeby nie było. Coś się sypie, wszystko szybko, wszystko nagle. Opuść żagle, odłóż szable, odpuść sobie diable. Zostaw co moje, nie zrywaj gruntu, na którym stoję. Zostaw co nasze, bierz do piekła swoje paranoje. Świata z gwiezdnych wojen, urojeń, złudnych pojęć, gdzie normalne spokoje stają się niepokoje. Coś tu gniecie, ciężar zwycięża, kręgi gniecie. Ciężar braku planu, braku stanów zniesień, brak pocieszeń, pustka w głowie, usta kieszeń, nocne rzezie. Kogoś przypadkowy trafia przesie. Bez winy, bez przyczyny, jak w procesie. Jak puzzle, porządek się rozpada, coś jak w przyrodzie jesień. Małe upadki, nietrwałe interesy, wpadki, zrozpaczone matki, wykręcone nastolatki. Mes, zobacz, puste kluby, bez próby zmian w repertuarze. Co z tym idzie w parze, w tym obszarze będzie szarze. Rap nie da wam gwarancji, zróbcie folklor dancing. Młodzi pójdą w plener się naćpać, to bilansi. Wszystko płynie, nawet żule tego stanci. Przez tableciarzy wyparci, zostali w drobny pył. Starczy jeszcze mało, rośnie chaos, tak to stresze. Ścieżki, śnieżki plus pokaźne, kwaśne deszcze. Dla siebie chcę przestrzeni, żebyś też miał przestrzeń. Przemyśl to sobie i sam dopowiedz resztę. I tylko żeby nie było. Życzę temu światu, żeby wśród rodaków nie wyrastał wrak na wraku. I tylko żeby nie było, że wszystko nigdy na pół. Bez liber z cyklu poznańskiego rapu. I tylko żeby nie było. Życzę temu światu, żeby wśród rodaków nie wyrastał wrak na wraku. I tylko żeby nie było, że wszystko nigdy na pół. Bez liber z cyklu poznańskiego rapu. Dzielić świat na regiony, lepsze i gorsze. Bo tu masz biedę, tu masz force. Dla mnie to nonsens, globalny chaos. Całość podzielona na miłujących pokój i chcących ich pokonać. Dlaczego dziś niektórzy wolą po prostu zginąć? Widzą przyszłość, która będzie nową Hiroshimą. Nieszczęśliwi fanatycy zniszczenia, co jest w ich głowach? Żyją z mottem obal świat, który cię wychował. Bez obaw o śmierć, życie jest dla nich niczym. W imię Boga niszczą pogan, giną na ulicy terroryści czy męczennicy. Dla rajskich bogactw wysyłają niewinnych do kostnicy. Tylko rządzący mają prawo do chodzenia przyczyn. Na grobie Amerykanina zobaczysz, to zniczy milionów ginących na peryferiach świata, nikt nie liczy. Sprawiedliwość krzyczy, telewizja milczy. Te sytuacje można przenieść na polskie realia. Nie jeden wariat wybierze destrukcyjny wariant. Bez szans na awans w życiu popada w bezradność i rozpacz. Ludzkich więzi rozpad, podatny na każdy rozkaz. Bloki, wachlarz środowisk, ludzie światowi. Przeciętniaki i szaraki i obi boki. Wysoki jak bezrobocie poziom różnorodności. Niska jak inflacja, akceptacja odmienności. Przed marginesem nie uchronią wille i fortece. To przeniknie jak epidemia, zostanie skażona ziemia. Jedna ziemia, jeden świat, jeden organizm. Egzamin z człowieczeństwa dla społeczeństwa. I tylko żeby nie było, życzę temu światu, żeby wśród rodaków nie wyrastał wrak na wraku. I tylko żeby nie było, że wszystko nigdy na pół. Bez liber z cyklu poznańskiego rapu. I tylko żeby nie było, życzę temu światu, żeby wśród rodaków nie wyrastał wrak na wraku. I tylko żeby nie było, że wszystko nigdy na pół. Bez liber z cyklu poznańskiego rapu.